Zovka, zovka, ljubezniva, deklica neusmiljena, svojega sinka umorila, vrgla ga v Ljubljanico. Ljubi ti, moj, prosi za me, da bom smrti rešena. Zate ni nobene prošnje kot ljubljanske vislice.